रूपये सिद्धांत चले हैं ना, इसमें पहले चाक्षुष वृत्ति अर्ध चैतन्य रूप का ही प्रकाश होता है, रस का क्या नहीं होता है, ये प्रश्न है। प्रभा प्रकाश जैसे रूप का प्रकाश के प्रभा रस को नहीं, ऐसे कहेंगे तो पूर्व किसी ने कहा विषमता है। प्रकाश तो अंधकार का विरोध ही है और रूपम प्रति जैसे गंध के प्रति समान है, गंध जैसे में अंधकार का निवृत्त करती है और अज्ञान विरोधी तो लक्षण प्रकाशकत्व रूप के प्रति रस के प्रति नहीं ऐसा नहीं करते। अज्ञान निवर्तकत्व तो वृत्ति में ही है, वृत्ति दिन में नहीं। प्रभाया रूपग्रह के चक्षु सहकारी तो वर्ष रूपग्रह के चक्षु का सहकारी गंधाधिग्राही घ्राणादि सहकारी प्रभाव थी। प्रभा गंध ग्रहण करने के लिए ग्रहण इंद्र का सहकार नहीं है, किंतु चैतन्य तो कोई सहकारी के बिना सबका प्रकाश करेगा। इसे चित सर्वगत है, शब्द का संबंध है, गुरुत्वादि का ही प्रकाश करे, सबका प्रकाश करना चाहिए। और असंग होने से प्रकाश नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। जो श्रुति कहते असंग है पुरुष किसके साथ लेप नहीं होता है, ये कहा यथा आकाश स्थित नित्य वायु सर्वत्र वहां जो दिया है नित्य आदि कहा वायु को नित्य नहीं है, तो वैसे कहा गया। इसी प्रकार असंग जो कहा गया वो असंग वस्तु तो नहीं, लेप नहीं होता है, इसलिए यहाँ होने पर सिद्धांत कहता है न प्रभाया रूप रसादि देशगत तमो नागतत्व तत्संबंधाद युज्यते। प्रभा का संबंध होता है घटपटादि के साथ, घट में रूप रसादि है तो रूप रसादि देशगत अंधकार का नागकत्व प्रभा में है, क्यों संबंध होता है। चैतन्य से तो स्वभावत्व असंबंध था, स्वरूप तो चैतन्य का संबंध है, असंग है तो प्रकाश का कैसे होगा। तदाकार वृत्तिया घटाकार रूपाकार वृत्ति से तद एक देश संबंध से उपादान आता, एक देश संबंध का ग्रहण करता है, जिसका यदाकार जिस विषय की वृत्ति है उसको ही प्रकाश करेगा। तद एक देश संबंध से उपादान आता ग्रहण आता, कथम अन्य अभाषगत प्रसंग अन्य का प्रकाश कैसे होगा। स्वभाव तो ही असंगत श्रुति प्रमाण है, असंग ही अयम पुरुष श्रुति प्रमाण है। पूर्व ने कहा ये तो खाली पुरुष के साथ किसका लेप नहीं होता है, इतने बताने के लिए न चाहता लेप आभाव पर इतना अकर्तृत्व प्रतिपादना है संबंध अभाव पर स्वप्न व्यवस्था को लेकर के सत्र किंचित पश्चिट अनागत से नवती असंग हो जाए पुरुष करता नहीं है आत्मा, जो पुण्य पाप स्वप्न में करता लगता है उसका करता नहीं, उसमें असंबद्ध होता है, इसे कह करके ये पुरुष असंग संबंध आधार पर है न कि लेता आधार पर। यथा चेता तथा जब समाकर श्रुति भाष्य में स्पष्ट किया गया आत्मा असंग है। एवं स्मृतिरति एक श्रुति अनुरोध है ना, नहीं जो गीता का कहा था यथाता ऐसा यथा आकाश को नित्य वायु सर्वत्र महान, ये जो कहा है उसको नित्य आदि जो कहा वायु का नित्य नहीं सर्वत्र है, केवल संबंध नहीं, यह तो वायु को तो असंग नहीं कहा किंतु आत्मा को असंग कहा, नित्य कहा दिया वायु को। अतः सर्वे सर संबंध भावा तो न सर्वाभाष, सबका प्रकाश करे चैतन्य, सबके साथ संबंध हो तो प्रकाश करेगा, संबंध नहीं है ये किसको प्रकाश करेगा। किंतु यदाकार वृत्ति सत्य घटाकार वृत्ति तो घट से प्रकाशिका, रूपाकार वृत्ति तो रूप की प्रकाशिका। अतएव इदम रजतम इति भ्रमे इदमाकार वृत्ति अवचन चैतन्य न रजत भान अनुपत्ते रजताकार अविद्या वृत्ति अभिपेयति। इदम रजतम इति भ्रमण इदमाकार वृत्ति अवचन चैतन्य के द्वारा इदम का तो प्रकाश होगा, रजत भान नहीं होगा, क्योंकि रजताकार वृत्ति चाहिए, जिसका प्रकाश होगा तदाकार वृत्ति होनी चाहिए। इदमाकार वृत्ति से इदम अंश का प्रकाश होता है, रजत भान नहीं होगा, रजत भान होने के लिए रजताकार वृत्ति चाहिए। वहाँ इदम रजत भ्रम स्थल में रजत है क्या, तो रजताकार अंतकरण वृत्ति होती है, अंतकरण वृत्ति नहीं होती, अविद्या वृत्ति प्रातिभाषी का जो ज्ञान होता है वो अविद्यावृत्ति है। रजताकार अविद्यावृत्ति अभी पेयते रजताकार सर्प में जो सर्पाकार वृत्ति अंतगण के नहीं अविद्यावृत्ति है। सतचित बिंबाग्रह के चैतन्य से तदाकार पैदा सर्पण चित बिंब का ग्राह के जो ग्राहक नहीं योग्य नहीं उसमें चैतन्य से तदाकार तो चैतन्य तदाकार का नहीं होगा घटपटादी आदि में चैतन्य तदाकार नहीं होता है। सतचित बिंब ग्राह के तो अंतगण वृत्तियादि वृत्ति में तदाकार वृत्ति में घटाकार तो पटाकार तो है। चित बिंब का जो ग्राहक नहीं है लुष्टादि इसमें तदाकार तो नहीं होता है तदा चैतन्य से तदाकार तो नहीं होगा। किंतु चिद्बिंब ग्राहक होता अंतकण अंतकण वृत्ति में पटाकार पटाकार से वृत्ति में तदाकार से है धन्य पर वृत्ति का प्रकाश के लिए फिर वृत्तिकार वृत्ति माने तो अनवसाद होते घट ज्ञान के लिए घटाकार वृत्ति और वृत्ति के ज्ञान के लिए वृत्तिकार वृत्ति माने तो अनवसा तो अंतकण वृत्तियादो न वृत्ति अपेक्षा वृत्ति की आवश्यकता नहीं है इसलिए वहाँ अनवस्था दोष नहीं। न तो आश्रय संबंध आविशेषे थे रूपाकार वृत्ति न बंधादि आकार आश्रय घट है घट के साथ अंतकण का संबंध हुआ और घट में समवाय से रूप रहता है रस भी रहता है गंध भी रहता है आश्रय संबंध तो बराबर हुआ तो रूपाकार वृत्ति गंधाकार क्यों नहीं होगा यदि रूपाकार वृत्ति हो तो गंधाकार भी होनी चाहिए इंद्र का सन्नी करते अंतगण का संबंध है इतना वाच्य यथा तब चाक्षुष ज्ञान है आश्रय संबंध आविशेष भी न गंध विशेष माया के लोग चाक्षुष ज्ञान मानते हैं रूप का घट रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है नहीं क्या सन्नी कर होगा चाक्षुष संहित समवाय तो संयुक्त समवाय रूप के साथ जिस प्रकार है गंध के साथ है या नहीं चक्षु संयुक्त घट घट समय है गंध संयुक्त समवाय नहीं चक्षु क्या संयुक्त घट के साथ है ना संयुक्त समवाय अंधगंध के साथ नहीं चक्षु संयुक्त घट में रूप जैसे समवाय संस्थे गंध रसित समवाय संस्थे तो गंध के साथ रूप के साथ संयुक्त समवाय संबंध हुआ गंध रस के साथ भी संयुक्त समवाय संबंध है चक्षु संयुक्त समवाय घ्राण संयुक्त नहीं चक्षु संयुक्त समवाय है। तो आश्रय संबंध बराबर होने पर भी तुम्हारे मत में चाक्षुष ज्ञान में गंध विषय नहीं होता है रूप विषय होता है गंध नहीं होता है तथा अस्माकम भी चक्षु द्वारा के वृत्ति न गंध दया करता चक्षु के द्वारा जो वृत्ति होती है उसमें रूपाकार वृत्ति भी गंधाकार नहीं बनेगी घ्राण इंद्र के द्वारा अंतकण निकलने पर वहाँ गंधाकार वृत्ति होगी चक्षु द्वारा निकलने पर गंधाकार वृत्ति नहीं इसे आपको भी आप भी मानते हो चाक्षुष वृत्ति होने पर स्वसंयुक्त समवाय संबंध होने पर भी रूप ज्ञान होता है गंध ज्ञान रस ज्ञान क्यों नहीं होता है तो कहो उसके लिए घ्राण इंद्र आदि होनी चाहिए हमारे भी इस प्रकार घ्राण इंद्र के द्वारा वृत्ति होने पर गंधाकार है चक्षु के द्वारा वृत्ति होने पर रूपाकार वृत्ति गंधाकार रस ज्ञान नहीं इंद्रिय विषय संबंधान स्वभाव से नियामक से समानता आपके मत हमारे पक्ष में इंद्रिय विषय का जो संबंध है चक्षु इंद्रिय के साथ रूप का संबंध और विषय होता है घ्राण इंद्रिय के साथ गंध का ये जो स्वभाव है गंधा आदि भेद समानादि का संबंध है आध्यात्मिक संबंध वृत्ति पूर्व अपि अस्ति एव घट के साथ घट अधिष्ठान चैतन्य का संबंध आध्यात्मिक संबंध है वृत्ति के पहले अन्यत् उपराग न दृश्य ते तंत्र घटपटादि दृश्य है दृश्य होने के लिए चैतन्य के साथ उसका संबंध है आध्यात्मिक संबंध अन्य कोई संबंध दृश्य होने के लिए वृत्ति संशेष आदि वृत्ति का संबंध दृश्य होने के लिए प्रयोजक नहीं किंतु आध्यात्मिक संबंध आध्यात्मिक संबंध घट के पहले घट वृत्ति होने के पहले घट के साथ चैतन्य का संबंध है घट अध्यक्ष चैतन्य में तो फिर इसलिए किम तदर्थया वृत्तिया घट विषय के वृत्ति से क्या प्रयोजन है जब घट अध्यस्त अधिष्ठान चैतन्य है चैतन्य के साथ घट का संबंध आध्यात्मिक संबंध है तो फिर अन्य उपरा दृश्य होने के लिए अन्य फिर संबंध वृत्ति मानने की क्या जरूरत है। जीव चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य से बात अभेदाधिपत्य सत्वादिवृत्ति है। घटादि संचैतन्य के साथ जीव का अभेद क्रिय अथवा जीव चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य से वह अभेद अभिव्यक्ति अर्थता बुद्धि मानते इसलिए अभेद अभिव्यक्ति ऊपर आगे संबंध करने के लिए अभेद होने से किसके साथ किसका है जीव चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य से बाद या जीव चैतन्य का घट के साथ अथवा अधिष्ठान चैतन्य का घट के साथ घट के साथ अभेद अभिव्यक्ति अर्थता बुद्धि अभेद अभिव्यक्ति उपराग जीव चैतन्य का अंतर्णावचन से ही विचारिशान जीवन चेतन है अभेद अभिव्यक्ति के लिए तो वह केंद्र वह नहीं वह नहीं हाँ जीव चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य से च है क्या हाँ एक चो बाह हो गया चाहिए जीव चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य से च हाँ च अभेद अभिव्यक्ति प्रकार ये जीव चैतन्य के साथ अधिष्ठान चैतन्य का अभेद अभेद अभिव्यक्ति के लिए वृत्ति की आवश्यकता है क्योंकि अंतकरण उच्चन चैतन्य घटाधिष्ठान चैतन्य घटा घटाकार वृत्ति घट देश में जाकर के घटावचन चैतन्य और घटाकार वृत्ति उच्चन चैतन्य एक होगा अवृत्ति उच्चन चैतन्य अंतकरण चैतन्य एक है इसलिए जीव चैतन्य के साथ ब्रह्म चैतन्य एक अभेद अभिव्यक्ति के लिए वृत्ति आवश्यक अन्यथा मयेदम विदितम इति सर्वदा वह समस्या मया इदम विदितम आगे होता है विषय घट के साथ साक्षी का संबंध बांधा होता है मया इदम विदितम साक्षी के साथ विषय का जो संबंध होता है संबंध बांधा नहीं होना चाहिए तो विषय के साथ साक्षी का संबंध कैसे होगा मया इदम विदितम तो विदितम कहे तो साक्षी के साथ घट का संबंध होता है तो दोनों की अभिव्यक्ति अभेद अभिव्यक्ति होने पर जो घटाधिष्ठान चैतन्य वही अंतकरण उच्चन चैतन्य एक ही उसके साथ विषय का संबंध घटाधिष्ठान चैतन्य के साथ है और साक्षी के साथ कैसे होगा साक्षी घटाधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य एक होने से घट स्वाधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त घट जीव चैतन्य में भी अध्यस्त है प्रणाति चैतन्य में अध्यस्त है ननु जीव चैतन्य से असंग से ब्रह्म चैतन्य में सुतराम असंग जीव चेतन असंग तो ब्रह्म चेतन असंग होगा तथा च माया उपाधिक विषय उपरागत्वात् स्वतः सार्वज्ञ न स्यात् माया उपाधिक विषय उपराग हो करके जो ब्रह्म चैतन्य सार्वज्ञ कहते तो असंग माया के साथ उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं उसके कारण विषय के साथ संबंध हो करके सर्व विषय का ज्ञान ब्रह्म में जो कहते सार्वज्ञ नहीं होगा असंग होने के कारण इसके पूरा सिद्धांत की शंका होगी न जो ब्रह्म सर्वोपादन स्वाद उपाधि मिले वर्वरूपवत साधन जगत भाषी ब्रह्म है सर्वोपादान सब का पालन सब अध्यस्त उपाधि के बिना ही सब को प्रकाश कर देगा ब्रह्म जैसे स्वस्वरूप को प्रकाश करता है ब्रह्म जैसे सारा जगत तो स्वाभिन्न है स्वाभिनम जगत को प्रकाश कर देगा ऐसा करने पर पूर्व विषय का ऐसे न वाचन उपादानत्व किस में है उपादानत्व है न तावत विशिष्ट परिणामित्व उपादानत्व का तो परिणामित्व करेंगे परिणामित्व शुद्ध चेतन का परिणाम नहीं होगा परिणाम कौन होगा विचित्र उपाधि विचित्र माया विचित्र चैतन्य में परिणामित्व उपादानत्व ऐसा नहीं यदि परिणामित्व उपादान करेंगे तो फिर आध्यात्मिक संबंध से स्वतंत्रता पड़ते तो फिर विषय के साथ चैतन्य का अभ्यास क्यों होगा यदि माया विशिष्ट का परिणाम हो गया वास्तविक संबंध हो जाएगा आध्यात्मिक संबंध उसके ऊपर जो नहीं होगा इसलिए विशिष्ट का परिणाम नहीं महत्व कर सकते परिणाम तो उपादान तो नहीं और अनाद्य अविद्यादिकम प्रति सदाभाव अनाद्य अविद्यादि से ब्रह्म को छोड़ के पांच अनादि के प्रति परिणामित्व उपादानत्व तो आएगा ब्रह्म में ब्रह्म का परिणाम है अविद्या नहीं तो फिर उसमें उपादान अधिष्ठान तो ये उपादानत्व तो नहीं आएगा उपादान होने पर तो उसको प्रकाश करते आप कह तो अविद्या आदि का उपादान तो उसको भी प्रकाश किस करेगा अनाद अविद्या आदि संपत्ति तद अभाव है तो उपादानत्व नहीं तो उसको प्रकाश नहीं करेगा ना कि शुद्ध निष्ठम अधिष्ठान उपादान तो क्या करे अधिष्ठान अधिष्ठान तो शुद्ध चैतन्य में रहता है, इसका उपादान तो क्या करे अधिष्ठान तो शुद्ध से सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति तो आदि रहता है, शुद्ध में सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति शक्ति तो है नहीं तो उपादान कैसे बनेगा, उपादान कारण से उत्पादन होगा तो जो उपादान कारण है उसको सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला होना चाहिए, अधिष्ठान तो नहीं पीछे करना। ब्रह्मणो असंगते भी सर्वेशा तत्र अध्यास है, ब्रह्म तो असंग है, असंग होने पर ही उसमें सब अध्यस्त है, असंग ब्रह्म सब सर्वेशा तत्र अध्यास है, माई उपाधि मिले वो तक सर्व प्रकाश करते हैं सार्वज्ञ बोलते, सार्वज्ञ होने के लिए सर्व प्रकाश होने के सार्वज्ञ है ब्रह्म सब उसमें अध्यस्त, माया रूप उपाधि के बिना सर्व का प्रकाश होने से सर्वज्ञ तो हो जाएगा न, जो शुद्ध निष्ठम अधिष्ठान तो न उपादान तो सार्वज्ञ अभाव अतिशिक्षम, शुद्ध में जो अधिष्ठान तो उपादान नहीं बनेगा उपादान तो नहीं होगा, क्योंकि सर्वभाषकता प्रयोजक जो उपादान तो है शुद्ध निष्ठ अधिष्ठान तो नहीं होगा, क्योंकि सार्वज्ञ अभाव तो शुद्ध में सार्वज्ञ सर्वज्ञ तो नहीं वाच्य न, और वस्तुतः अविद्या कल्पिता नाम सर्वज्ञत्वादि नाम शुद्ध सत्वा सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्वादि अविद्या कल्पित है माई कहे, जितने अविद्या कल्पित है अविद्या कल्पित जितने वस्तुतः पारंपरमा तो शुद्ध भी अन्य संबंध के साथ जैसे अध्यय संबद्ध है अविद्या के, इस पर सार्वज्ञ तो सर्वज्ञत्वादि धर्म के लिए माया संबद्ध है अविद्या, जिससे है ब्रह्म शुद्ध है जगत का अधिकार सब जगत उसमें अध्यक्ष है आध्यात्मिक संबंध है, अन्य प्रपंच का संबंध शुद्ध ब्रह्म में अविद्या में है अभिज्ञा से, तो सर्वज्ञतादि धर्म के साथ ही ब्रह्म का संबंध आध्यात्मिक संबंध है, अविद्या कल्पिता न सर्वज्ञत्वादि न शुद्ध सत्व, जितना अविद्या कल्पित धर्म सर्वज्ञत्वादि सब शुद्ध में अध्यक्ष है, यदि शुद्ध में नहीं मानेंगे सर्वज्ञत्व आदि जन्मादि कारण से शुद्ध में नहीं मानेंगे, शुद्ध में जन्मादि कारण तो आदि अध्यस्त है आध्यात्मिक है, यदि नहीं होगा अन्यथा तेषाम तटस्थ लक्षण से न क्या, जो विशिष्ट अनिष्ट धर्म है सर्वज्ञत्व आदि शुद्ध का है तटस्थ लक्षण, यदि अविद्या कल्पित धर्म शुद्ध में नहीं मानेंगे सर्वज्ञत्व आदि सर्वज्ञत्व जन्माधिकारण तो ये जो ब्रह्म का तत्व लक्षण भी नहीं होगा, ऐसे सब धर्म शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त है, सर्वज्ञत्वादि शुद्ध ब्रह्म में आध्यात्मिक ही वास्तव नहीं, न आवरण अभिभव अभिव्यवहार्थ पक्ष न युक्त मानते हैं युक्ति तदाकर बुद्धि आवरण की निवृत्ति के लिए आवरण अभिभव करने के लिए आवरण भंग के लिए आवरण को नष्ट करने के लिए जो वृत्ति मानते ठीक नहीं, विवर्त अधिष्ठान से चिन्मात्र से अधिष्ठान है विवर्त परिणाम तो नहीं विवर्त अधिष्ठान है चिन्मात्र, क्यों चिन्मात्र का विवर्त है तो प्रपंच है अज्ञानादि साक्षी से ना, जो चिन्मात्र अज्ञानादि का साक्षी है अज्ञानादि साक्षी चिन्मात्र प्रकाश होने चाहिए सदा प्रकाशमान, जो विवर्त अधिष्ठान चिन्ह मात्र है अज्ञानादि का साक्षी है नहीं वो हमेशा प्रकाशन है स्वयं प्रकाश है उसमें प्रकाशन हमेशा ही अन्य से अज्ञान कल्पित से आवरण के अभाव अन्य जो मानेंगे अन्य में जो कल्पित है अज्ञान कल्पित हो तो अन्य में अज्ञान कल्पित जो होगा वो आवरण आवरण नहीं होगा, अन्य में चेतन में तो आवरण है चित्त भिन्न में आवरण नहीं, अज्ञान कल्पित से आवरण से अन्य से अभाव अन्य का अन्य में अज्ञान कल्पित आवरण है ही नहीं, तो अन्य जो अज्ञान कल्पित उसमें आवरण नहीं रहेगा, आवरण तो चिन्ह मात्र है तो चिन्ह मात्र प्रकाश माने तो फिर आवरण कहाँ रहेगा, आवरण अभिभव करने के लिए बुद्धि क्या मानना है, जो अज्ञान आदि का साक्षी है सदा अनावृत है तभी अज्ञान को प्रकाश करता है, और अन्य कोई है नहीं जिसमें जो अज्ञान कल्पित जितना अन्य अज्ञान कल्पित है उसमें मिथ्या है उसमें आवरण की आवश्यकता नहीं, इसी चलना अज्ञान आदि साक्षित स्वप्रकाश है, अज्ञान आदि साक्षित चिन्मात्र स्वयं प्रकाश है, किंतु क्षित पिपाशा रहित प्रकाश होता है आत्मा का। अज्ञान साक्षित तो प्रकाश होता है, किंतु असनायादि अतितत्वादिना प्रकाश होती अज्ञान अवस्था में। अज्ञान असनायादि अतितत्वादिना प्रकाश निश्चित पिपाशा रहित परिपूर्ण आनंद ऐसे धान होता है संसार अवस्था में, तो उसमें आवरण है प्रकाश अभाव, आवरण से आवश्यकत्व। इसलिए कहा गया सद अंश में आवरण नहीं, अस्मी सद रूप से भान होता है ब्रह्म का, किंतु परिपूर्ण आनंद रूप से चित्त विपास रहित ब्रह्म का भान नहीं होता है। सद रूप से भान होता ना नहीं, सद रूप से भान होने से सद रूप से आवरण नहीं है, किंतु चित्त विपास रहित आवरण है। ननु अज्ञान से नयन पटलवत आवश्यकत्व कौतु गया प्रकाश अभावादो आवरण से आवश्यकत्व। ननु अज्ञान से नयन पटलवत पुंगत थे ये चक्षुर पटल पुरुष में है, इसी प्रकार अज्ञान यदि पुरुष में है चैतन्य से अज्ञान नाश है तो मैत्र से तद अनाता। चैत्र के लिए अज्ञान नष्ट हो गया रजो ज्ञान, रज्जु ज्ञान से यदि अज्ञान पुरुष गत मानेंगे रज्जु ज्ञान होने से रज्जो ज्ञान नष्ट हो गया चैत्र को, किन्तु मैत्र से जो रज्जु ज्ञान था वो नष्ट होगा चैत्र ज्ञान से नष्ट नहीं है। चैत्र मैत्र से अनासाद अप्रकाशी होता, मैत्र के लिए रज्जु का प्रकाश नहीं हुआ चैत्र के प्रकाश हुआ, ये तो बनेगा। यदि पुरुष गत मानेंगे अज्ञान को यदि विषय में मानेंगे विषय चैतन्य में अज्ञान मानेंगे, एक स्थान में अंधकार में कोई वस्तु है चैत्र दीप लेकर गया अंधकार नष्ट हो गया, चैत्र दीप लेकर जाने पर मैत्र वहाँ खड़ा है मैत्र को दिखेगा वस्तु, अंधकार जो नष्ट हो गया सब लोग देखते हैं, ये नहीं कि चैत्र दीप लिया तो उसको दिखेगा जो दीप नहीं लिया उसको नहीं दिखेगा ऐसा तो नहीं होता है। इसी प्रकार यदि विषयगत अज्ञान है एक ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया, चैत्र को रज्जु ज्ञान हो गया रज्जु ज्ञान नष्ट हो गया, रज्जु अवचन चैतन्य में जो अज्ञान था यदि रज्जु के ज्ञान चैत्र को होने पर नष्ट हो गया, अभी सब लोग रज्जु को देखे उनका रज्जु तो प्रकाशमान होता है, मैत्र का रज्जु ज्ञान रहता है ना नहीं, चैत्र को ज्ञान होने पर ही मैत्र का अज्ञान तो रहता है। विषय का सत्य तो चैत्रादितया अज्ञान दीपे न तमसीव नासी थे मैत्रता भी प्रकाश है क्या दीपे न तमसीव बीजु दृष्टांत दिया, दीप से अंधकार नष्ट होने पर जिस प्रकार घटादी चैत्र को भी दिखता है मैत्र के द्वारा प्रकाश आने पर भी विषयगत चैत्रादितया दृष्टिया चैत्र के द्वारा जो दृष्टि हुई घटा रज्जु आकार वृत्ति उसे चैत्र रज्जु अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नासी थे अज्ञान नष्ट होने पर मैत्र को भी प्रकाश होना चाहिए रज्जु का प्रकाश होना चाहिए। इति चेत न चैत्र आवरण शक्तिरेव अज्ञानगतया चैत्र अर्जित वृत्तिया नाती सत्य न सपत्य न मैत्र चैत्र अर्जित वृत्ति चैत्र की वृत्ति हुई विषयगत वृत्ति तो चैतन्य की वृत्ति होने से चैत्र अज्ञानगतया चैत्र आवरण शक्तिरेव अज्ञानगत अज्ञान में चैत्र के आवरण शक्ति एक ही अज्ञान होने पर भी आवरण शक्ति सबके लिए भिन्न भिन्न है। चैत्र चैत्र की जो आवरण शक्ति अज्ञान में है वो चैत्र के द्वारा नष्ट होगा तो चैत्र देखेगा, मैत्र की जो आवरण शक्ति चैत्र ज्ञान से नष्ट होगा नष्ट होने से वो देखता है तत्प्रति एक आवरण शक्ति रहना था तो मैत्र क्यों नहीं देखता है, मैत्र संबंधी आवरण शक्ति का नाश नहीं हुआ। आवरण शक्ति नाम दृष्टि विषय घटाधान भिन्न था, आवरण शक्ति कितने हैं विषय के भेद से दृष्टा के भेद से भिन्न है, सब विषय के आवरण शक्ति भिन्न भिन्न घटपटवादि का नहीं तो घटावरण शक्ति नष्ट हुई पटादि का प्रकाश हो जाए, और दृष्टा के भी भिन्न भिन्न है चैत्र की शक्ति अलग आवरण शक्ति मैत्र की अलग, इसलिए चैत्र को ज्ञान मन पर मैत्र को प्रकाश हो जाए ये आपत्ति नहीं। दृष्टि विषय भेद अभियान भिन्न था दृष्टि भेद न विषय भेद नहीं था आवरण शक्ति भिन्न भिन्न है। तमस्तु न तथा अंधकार का नहीं अंधकार तो सबके लिए एक ही, दृष्टागत विषयगत अंधकार अलग अलग नहीं। दृष्टा के भेद से विषय के भेद से अंधकार, विषय के भेद अलग होगा, घट देश में, देश में देश भेद से अंधकार भिन्न, यहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार है, देश भेद से भिन्न होगा। किंतु यदि एक देश में दो विषय में विषय घटाए तो के प्रति समान है, तो मैं अज्ञान की दिशा नहीं अमस्तु न तथा एक अनिष्टता प्रदीप है ना, अभी अन्यान प्रति तथा एक दीप लाया तो सबके प्रति प्रकाश हो जाता, अन्य के भी प्रकाश हो जाएगा। किंतु आवरण शक्ति चैत्र मित्र दृश्य के व्यक्ति भिन्न होने से जिसकी शक्ति का नाश हुआ वही देखेगा, अन्य का नहीं देखेगा। ऐसे में एका ज्ञान पक्षे शुक्ति ज्ञान है ना, तद अज्ञान में हो तो ये एक अज्ञान मानते हैं, एक अज्ञान तो शुक्ति का ज्ञान हो गया, अज्ञान से हो गया ना, नहीं अज्ञान से हो गया तो पूरा सद्यव मुख्यात अज्ञान एक ही है, शुक्ति अज्ञान कहो मूला ज्ञान को एक ही, शुक्ति ज्ञान से शुक्ति अज्ञान से हुआ तो अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान स्वयं से क्या होगा सद्यव मुख्यात। यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती अनिवृत्त रुपयादि सविलास अविद्या निवृत्ति रूप बाधा है, रजत का बाध होता है शुक्ति ज्ञान से, इधम रजत ब्रह्म ज्ञान होता है शुक्ति ज्ञान से रजत का बाध होता है। रुपयादि सविलास अविद्या निवृत्ति रूप बाध क्या है, अभाव निश्चय अविद्या का अविद्या की निवृत्ति कार्य के साथ कार्य सर्प के साथ अविद्या की निवृत्ति रूप बाध नहीं होगा, बाध होता है नहीं होता है, रज्जु ज्ञान पर सर्प का बाद सुप्ति ज्ञान से रजत का बाद होता है। इसे ऐसे न निरक्षण आवरण शक्ति नाश से भी मूला ज्ञान नाश अभावी, आवरण शक्ति का नाश तो हो जाएगा किंतु मूला ज्ञान रहता है नाश नहीं होता है, सद्य मोक्ष अभाव से उपपत्ति सद्य मोक्ष नहीं होता। और रुपया जो सविरा से शक्तिमत अभिज्ञान निवृत्ति रूप बाद से जो उपपत्ति रुपयादि में सविलास शक्ति वाले अविद्या, सविलास कार्य के साथ शक्तिमत अविद्या निवृत्ति रूप बाध, शक्ति वाले अविद्या ज्ञान अज्ञान का नियमित है, शक्ति अलग अलग एक अज्ञान पक्ष होने पर भी शक्ति भेद मानते हैं, शुक्ति रूप आदि का होता है शुक्ति अलग अलग शक्ति, अलग अलग शक्ति में क्या होगा आवरण शक्ति नाते थी मूला ज्ञान कहा था ठीक है। अच्छा आवरण शक्ति नाते थे, आवरण शक्ति का नाश होने पर भी मूला ज्ञान नाता भाग, आवरण शक्ति का नाश होने पर मूला ज्ञान का नाश नहीं होते सत्य मुख्य नहीं होगा। रुपयादि का बाध कैसे होगा, सविला का शक्ति मत अविद्या निवृत्ति रूप बाद, शक्ति वाले अविद्या जिस शक्ति का नाश हो गया जहाँ वो तो शक्ति वाला अविद्या नाश होने के बाद हो गया, संपूर्ण अलग अलग इस आवरण शक्ति अलग अलग है। तो रज्जु विषय का जो आवरण शक्ति का नाश हो गया शक्ति वाला अविद्या के निवृत्त होने से बाद भी हो जाएगा। उन्होंने एका ज्ञान पक्ष रुपयादि शुक्ति ज्ञान में स्वकार प्रबलन आतंकी होते, ये सिद्धांत का मत है, रुपये का शुक्ति ज्ञान होने पर क्या होगा अज्ञान की निवृत्ति पूरा नहीं होती है, स्वकार प्रबलन आतंकी होते किस कस्य रजत से, क्योंकि एक अज्ञान मानेंगे तो शुक्ति ज्ञान के अज्ञान का निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति हो जाए तो मुख्य हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं मिलते कारण कार्य का नाश कैसे होगा रजत का। रुपयादे शुक्ति ज्ञान है ना तो कारण प्रभिद मात्र, एक अज्ञान क्वेश्चन क्या कहते हैं शुक्ति ज्ञान अपने कारण अज्ञान यदि नहीं रजत शुक्ति ज्ञान के द्वारा अपने कारण में लीन हो गया अज्ञान, रजत शुक्ति का अज्ञान रहेगा अज्ञान में रजत लीन हो गया, शुक्ति ज्ञान होने से क्या होगा शुक्ति के अज्ञान में रजत लीन हो जाए। मुद्गर प्रहार नहीं वो घटती घटक नाश होता है मुद्गर प्रहार से, नष्ट होने पर मृत्यु रूप होती है ना कारणों से, इसी प्रकार यहाँ भी कारण से रहेगा न तो अज्ञान निवर्त्यते इति मतलब अज्ञान नष्ट नहीं होता है किंतु उसका कार्य का लीन हो गया रजत का, ये तुम्हारा मत मतलब नहीं था। यह तो ज्ञान अज्ञान से वो निवर्तक में जाति भला ज्ञान अज्ञान का ही निवर्तक है। अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ही अन्य का विरोध होता है। अज्ञान निवृत्ति के बिना सरकारी अध्यक्ष की निवृत्ति निवर्तक नहीं है। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति द्वारा ही अन्य विरोध जीते हैं। अज्ञान निवृत्ति करके अन्य का विरोध होगा। ज्ञान अज्ञान निवृत्ति करके ही अन्य का विरोध होता है। अज्ञान की निवृत्ति नहीं करके रजत का निवर्तक ज्ञान नहीं होगा। अज्ञान अनिवर्त्य रुपयादि निवर्तक तो होगा। अज्ञान की निवृत्ति के बिना रजत का निवर्तक नहीं होगा। पूरा विधि करता है शुद्धि ज्ञान है ना अज्ञान अनिवृत्त हो। शुद्धि ज्ञान से यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो अभिव्यक्त चैतन्य संबंध भावे न ज्ञान के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती। अभिव्यक्त चैतन्य संबंध होने से श्रुति का प्रकाश होता है। किंतु यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई अभिव्यक्त चैतन्य का संबंध नहीं हुआ। अज्ञान है अभिव्यक्त चैतन्य का संबंध जब नहीं हुआ तो भ्रांता भी बाधे की श्रुति का प्रकाश अप्रत्यक्ष भ्रांति काल में श्रुति का प्रकाश है अप्रकाश है। श्रुति चैतन्य प्रकाश होता है भ्रांति काल में नहीं होता है। जैसे भ्रांति काल में श्रुति चैतन्य प्रकाश नहीं हुआ बाधे की श्रुति का प्रकाश नहीं अप्रकाश हो इसी देखना। यह तो ज्ञान अज्ञान निवर्तन में जाते जो ज्ञान अज्ञान का है निवर्तक है ये व्याप्ति किसके लिए उच्छेद विषय है स्वाद अज्ञान का नाशक है। किंतु अन्य का लाय करने के लिए ना कोई आपत्ति नहीं है। तो कारण है सूक्ष्म रूप में अवस्थान तदन कारण सर्व अपने कारण अज्ञान में सूक्ष्म रूप से रहेगा। रज्जु ज्ञान होने पर निवृत्ति अज्ञान का निवृत्ति किंतु कार्य का कारण में लय सुप्ति ज्ञान से क्या होगा रजत सुप्ति अज्ञान में लीन हो जाए। तो कारण शिक्षण रूप में अवस्थान लय का तो शिक्षण रूप में अवस्थान कारण में शिक्षण रूप से रहता है उसके लिए अज्ञान का ही होगा। ये सन एक नियम नहीं मानते। सुप्ति ज्ञान होने पर क्या होगा रजत किसमें रहेगा सुप्ति ज्ञान में सर्प रज ज्ञान होने से सर्प का सूक्ष्म रूप में अवस्थान उत्तर सूक्ष्म रजत ज्ञान धर्म ज्ञान हुआ। अभी रजत ज्ञान यदि कारण में मिल हो जाए तभी इसको भी कल्पना करना पड़ेगा। रजत की रजत का लय होता है सुष्टि के अज्ञान में। एक अज्ञान पक्ष में अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई सुष्टि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो रजत का अभाव कैसे होता है। यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं तो अज्ञान का कार्य रजत रहना चाहिए। तो अज्ञान का नाश नहीं होने पर भी सुष्टि के ज्ञान से रजत अपने कारण शिक्षण से रहेगा। रजत अज्ञान में लीन हो जाए अज्ञान में लीन होती क्या हुआ सुष्टि अज्ञान तो है निवृत्त नहीं हुआ किंतु रजत दिखेगा नहीं अज्ञान में लीन हुआ। वो अज्ञान में क्या करने का प्रत्यय बताएंगे। अज्ञान होने पर उसका अभिभव होता है या आगे कहेंगे तीन चार प्रकार बताएंगे। एक अज्ञान पक्ष में सुष्टि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तो इतना सा अज्ञान अभिभूत अभिभूत होता अज्ञान हट जाता है। अज्ञान में शक्ति नष्ट होगी शक्ति नष्ट होने से शक्ति वाले अज्ञान ज्ञान चार पांच विकल्प आगे आएगा। इसने कहा जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक व्याप्ति है उच्छेद के लिए निर्णय में अज्ञान का ही निवर्तक है उच्छेद करने के लिए। अब कारण स्वच्छ रूप से रहने के लिए अज्ञान का ही कारण अवस्थान ऐसा नहीं अध्यक्ष वस्तु को भी ज्ञान अपने कारण में शिक्षण रूप से अवस्थान कर देता है उसके लिए अज्ञान का ही बात नहीं। अज्ञान भिन्न तो भी अज्ञान से अतिरिक्त सर्प हो रजत हो वो शिक्षण रूप से अवस्थान हो जाता है ज्ञान के द्वारा निवृत्ति करेगा अज्ञान का क्योंकि कारण रूप से अवस्थान करने के लिए अज्ञान सेव किसी न अज्ञान कार्य सेव कौन अज्ञान कार्य को कारण रूप से रखता है ज्ञान होने पर। सुष्टि ज्ञान से अनवचन चैतनावरण रूप मूला ज्ञान अनिवर्तक होते भी सुष्टि का जो ज्ञान मूला ज्ञान का अनिवर्तक है अनवचन चैतन्य का जो आवरण रूप मूला ज्ञान अनवचन चैतन्य का आवरण है मूला ज्ञान से अनिवर्तक होते भी सुष्टि ज्ञान तो मूला ज्ञान का निवर्तक नहीं तो मुख्य हो जाएगा। अवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप तुला ज्ञान निवर्त करते हैं। अवच्छिन्न आवरण रूप तुला, तुला ज्ञान क्या है? अवच्छिन्न चैतन्य मूला ज्ञान है, अनवच्छिन्न चैतन्य तुला विषय चैतन्य विषय है। तुला ज्ञान सुप्तिवचन चैतन्य विषय के सुप्तिवचन चैतन्य का आवरण है तुला ज्ञान, उसका निवर्तक हो जाएगा श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या करेगा? अवच्छिन्न चैतन्य आवरण रूप तुला ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा। अभिव्यक्त चैतन्य संबंधात चैतन्य का अभिव्यक्ति होती बाद दशाया बाद काल में, बाद काल में क्या रजत का सुष्टि ज्ञान हो गया। सुष्टि ज्ञान क्या करेगा? सुष्टि और ज्ञान का निवर्तक है। सुष्टि ज्ञान अवचन चैतन्य, सुष्टि अवचन चैतन्य के अज्ञान का निवर्तक होगा। तो सुष्टि अभिव्यक्त चैतन्य अभिव्यक्त चैतन्य के साथ संबद्ध हो जाएगा। सुप्त अवचन चैतन्य की अभिवृत्ति होगी। बाद दशा में रुपये निवृत्ति, बाद काल में रुपये की निवृत्ति हो जाती, रुपये नाटकी से हो गया। यद्यपि मूला ज्ञान की निवृत्ति नहीं, तुला ज्ञान की निवृत्ति बनते बाद हो जाएगी, और बाद काल में रुपये की निवृत्ति हो जाएगी। प्रकाश रूपी उपपत्ति रुपये निवृत्ति श्रुति प्रकाश, रजत की निवृत्ति और श्रुति का प्रकाश बाद काल में होता है। नीलम रजतम बाद ज्ञान हुआ, उस समय रुपये की निवृत्ति हुई, रुपये की निवृत्ति हुई और सृष्टि का प्रकाश यम श्रुति नीलम रजतम कैसे हुआ? मूला ज्ञान का निवर्तक नहीं होने पर तुला ज्ञान का निवर्तक सुप्ति और संचेतन न तो उपाधि वृत्ति है अज्ञान का कार्य, वृत्ति है अज्ञान का, अज्ञान है वृत्ति का कार्य। तो वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, कार्य के द्वारा काम की निवृत्ति कैसे होगी? उपाधेय भूत या वृत्तिया, उपाधेय क्या है? कार्य वृत्ति। उपादान भूत अविद्या अभिभव न पटत, वृत्ति तो अविद्या का कार्य है। उपादान अविद्या का अभिभव अविद्या का नाशक वृत्ति नहीं होगी। उपादेन उपादान अभिभव आदर्श नाशक आदर्श ना, कार्य के द्वारा कारण का अभिभव नहीं होता है, कारण की निवृत्ति। तो वृत्ति के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे नवास्य वृत्ति का बिना गोमयादे उपादान से अभिभव रचना गोबर से वृत्ति प्रकट हो जाते हैं। तो वृत्ति कहने पर गोबर उपादान ही रहेगा, गोबर ही वृत्ति बन गया, गोबर से वृत्ति बन गई, गोबर को खा लेते हैं, गोबर ही वृत्ति को बन गया। गोमयादि उपादान से अभिभव होता है कार्य से कारण का, और आरंभवाद अनुभव मात्र आरंभवाद किसके मत है? कर्ण आरंभ कर्णभक्त क्या है? संघातवाद को भद्र संख्या पक्ष विवर्तवाद परिणामवाद वेदांत पक्षस्थ विवर्तवाद। अभी आरंभवाद नहीं मानते वेदांत में, गो में गोबर का अवयव विच्छे का उत्पादन ऐसा नहीं कर सकते, न गोमय अवयव न उत्पादन संख्या। नहीं तो तार्किक लोग क्या कहेंगे? बिच्छू जैसे गोबर से प्रकट होते, गोबर का अवयव बिच्छू का कारण है बदन का नम। चक्षुरादि जन्य सुप्त्यादि वृत्ति सब प्रकार का आया, चक्षु से सुप्त्याकार वृत्ति होती है, घटाकार वृत्ति जैसे सुप्त्याकार वृत्ति हुई। जो चक्षु से उत्पन्न होने वाली सुप्त्याकार वृत्ति निष्प्रकार है सब प्रकार का, सब प्रकार का आया निष्प्रकार का शुद्ध चैतन्य अभिचैते हैं। निष्प्रकार शुद्ध चैतन्य को तो विचार नहीं करी, चक्षुराधिजन में श्रुत्याकार वृत्ति हुई, श्रुत्याकार वृत्ति से श्रुत्याकार वृत्ति विशुद्ध चैतन्य को विचय करेगी, क्योंकि निष्प्रकार में निष्प्रकार का शुद्ध चैतन्य अभिचय दिया। तो आवरण रूप मूलाज्ञान अभिभव अभाव अवचन विषय है, अवचन चैतन्य आवरण रूप मूलाज्ञान अभिभव युजते इसे मतन, ये सिद्धांत का मत है। चक्षुरादिजन तृत्यादि वृत्ति हुई वो सब प्रकार के है, निष्प्रकार के शुद्ध चैतन्य को विषय नहीं करती, सब प्रकार के वृत्ति तृत्यादि वृत्ति निष्प्रकार शुद्ध चैतन्य को विषय करती है नहीं, करने से शुद्ध चैतन्य आवरण रूप मूला ज्ञान का अभिभव नहीं होगा। तद आवरण रूप मूला ज्ञान अभिभव अभावेगी, किंतु तृत्यादि चक्षुरादिजन तृत्यादि जो वृत्ति है अवचन चैतन्य विषय क्या नहीं, सत्यवचन चैतन्य विषय का अवचन्न विषय या कया वृत्तियां तया अवच्छि चैतन्य आरण रूप तुला ज्ञान अभियोजित अवच्छिन्न विषय की वृत्ति से अवच्छिन्न सुखी अवच्छिन्न चैतन्य का आवरण सुखी अवच्छिन्न चैतन्य का तृतीय आवरण रूप तुला ज्ञान के आविर्भव हो जाएगा यदि मत है पूर्व चित्त अवितम अवच्छिन्न जो होता है वह अविद्याकल्पित है कारणाचिक है अवच्छिन्न अवस्था बाधित है अविद्याकल्पित है अवच्छिन्न अविद्याकल्पित है अप्रसत प्रकाश जो अविद्याकल्प है अविद्याकल्पित है वो प्रकाश है अभी चैतन्य प्रकाश नाम है अविद्याकल्प कल्पित वस्तु अप्रकाश है अप्रसत प्रकाश है मूला विद्या तदारण से चलेगा मूला विद्या अवचिन्न चैतन्य में है जिस प्रकार मूला विद्या नहीं इस प्रकार आवरण शक्ति भी नहीं कितने अवचिन्न चैतन्य क्योंकि अविद्याकल्पित जो अविद्याकल्पित है उसमें प्रकाश नहीं मूला विद्या नहीं और आवरण शक्ति भी नहीं तो यह अनुभवगत राधि नहीं मानते क्योंकि कितने अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाश रूप है क्या जब प्रकाश रूप नहीं उसमें मूला विद्या नहीं और मूला उसके आवरण शक्ति में नहीं अभी नहीं मानते जड़ में आवरण नहीं मानते चैतन्य में मानते शुद्ध चैतन्य में अविद्या है अनवच्छिन्न चैतन्य में ठीक है अवच्छिन्न चैतन्य जो अविद्या कल्पित है उसमें प्रकाश प्राप्ति ही नहीं तुम जड़ है इस प्रकार मूला विद्या में आवरण मूला विद्या नहीं है आवरण भी नहीं स्वयं जड़ विशिष्ट आत्मा नाम प्रति तद अभिगम जड़ विशिष्ट चैतन्य के प्रति यदि मानेंगे जड़ विश्व चैतन्य का प्रकाश करेगा आवरण सत्य जड़ विश्व चैतन्य आवरण सत्य कितने जड़ विश्व चैतन्य विशेषण अनावरक विशिष्ट आवरक सत्य अभिभव विशेष आवरक सत्य बिना विभाग उद्भवन बिना अयोग्य शुक्तियाकार वृत्ति आत्मा प्रकाशा प्रति आवरण विशेषण का नहीं हो किंतु विशेष का आवरक हो अवच्छिन्न चैतन्य में मानेंगे आवरण शुद्ध में नहीं अवच्छिन्न चैतन्य में अवच्छिन्न चैतन्य जो हुआ विशेषण होगा उपाधि उपाधि अवच्छिन्न अंतर्गणादि उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य में यदि आवरण मानेंगे जो विशेषण का आवरक नहीं उपाधि जड़ है उसका आवरक नहीं होगा अनावरक विशेषण का यदि अनावरक विशेष आवरक होगा तो किसी का आवरण मानना पड़ेगा विशेषण का आवरक नहीं है विशिष्ट का आवरण है तो आवरण किसमें रहेगा विशेष में रहेगा विशिष्ट आवरक सत्य अभिभव से विशेष आवरक सत्य अभव बिना विशेष के आवरण शक्ति नष्ट नहीं हो तो विशिष्ट आवरण शक्ति का अभिभवक होगा नहीं होगा अयोग्य शुक्तियाकार वृत्ति अर्थात शुक्तियाकार वृत्ति से शुद्धात्मा विशेष शुद्धात्मा का आवरण नष्ट हो जाएगा शुद्धात्मा प्रकाश आ पाता शुद्धात्मा का प्रकाश हो जाए ये विचार सिद्धांत कहता न अनवबोधा ये हमारे अभिप्राय को समझ नहीं समझ रहा ओ